bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 10 lipca, jest 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Europosłowie obsadzili stanowiska szefów i wiceszefów wszystkich komisji. Za chwilę o tym, jakie funkcje przypadły Polakom. Brak przepisu, który by określał maksymalny czas stosowania tymczasowego aresztu po wyroku sądu pierwszej instancji, jest zgodny z ustawą zasadniczą, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wiele tysięcy osób na ulicach Nowego Jorku świętowało zwycięstwo amerykańskich piłkarek w Mistrzostwach Świata. Parada miała jeszcze jeden cel – upomnienie się o równe płace. Była premier Beata Szydło nie będzie szefową Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska mają po 3 wiceprzewodniczących Komisji w Parlamencie Europejskim. Tak wygląda podsumowanie dnia w Europarlamencie, podczas którego wybrano kierownictwo wszystkich komisji. Wszystkie grupy polityczne w Europarlamencie podzieliły się stanowiskami zgodnie z metodą D'Hondta. Jednak mimo tych ustaleń kandydatura Beaty Szydło została odrzucona. Mamy do czynienia z odwetem. Tu się nie liczą kompetencje. Skomentował szef konserwatystów Ryszard Legutko. Tłumaczył, że to odwet socjalistów za odrzucenie kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. Pozostałe głosowania przebiegły zgodnie z ustaleniami. Wiceprzewodniczącymi zostali Witold Waszczykowski z Komisji Spraw Zagranicznych, Zdzisław Krasnodębski w Komisji Energii i Przemysłu i Ryszard Czarnecki w Komisji Petycji. Z kolei Platforma Obywatelska, jak mówił Andrzej Halicki, postawiła na kwestie budżetowe. Zadanie dla naszej delegacji numer 1 – odzyskanie maksymalnie dużo z tych środków, które w stosunku do poprzedniej perspektywy jak na razie nie leżą na stole. Wiceprzewodniczącymi zostali w Komisji Budżetowej Janusz Lewandowski, a Komisji Rozwoju Regionalnego Krzysztof Hetman. Wiceszefową Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów została Róża Thun. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trybunał Konstytucyjny uznał, że nieograniczone stosowanie tymczasowego aresztu po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji jest zgodne z ustawą zasadniczą. Z wnioskiem o zbadanie przepisów w tej sprawie wystąpił ponad 3 lata temu Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar w skardze do Trybunału zwrócił m.in. uwagę na brak ustawowego limitu maksymalnego czasu jej trwania. Sędzia sprawozdawca Leon Kierys zaznaczył, że żaden przepis konstytucji nie determinuje wprost treści unormowania zasad tymczasowego aresztowania. Ustawodawca nie ma w szczególności obowiązku wprowadzenia regulacji zakreślającej maksymalny termin stosowania tymczasowego aresztowania po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji, podkreślił sędzia Leon Kierys. Przyjęte rozwiązania nie mogą naruszać istoty prawa do wolności osobistej i być nieproporcjonalne. W sumie ustawodawca dysponuje więc stosunkowo szerokim marginesem swobody wyboru rozwiązań określających czas tymczasowego aresztowania. Nie ma w szczególności bezwzględnego obowiązku wprowadzenia regulacji zakreślającej maksymalny termin stosowania tego środka zapobiegawczego po wydaniu pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji. Sprawą zajął się 12-osobowy skład Trybunału. Zdanie odrębne do wyroku zgłosiło 3 sędziów. Wyrok jest ostateczny. Teraz w tym serwisie dobre wieści dla polskich kibiców. Piłkarze Piasta Gliwice prowadzą na wyjeździe 1-0 po pierwszej połowie meczu z Batę Borysów. W meczu pierwszej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów to bardzo dobry wynik, bo to drużyna z Białorusi była wymieniana przed spotkaniem jako faworyt. Batę to 15-krotny mistrz Białorusi i 5-krotny uczestnik fazy grupowej Champions League. Piast w tym roku po raz pierwszy w historii klubu zdobył Mistrzostwo Polski. A na koniec jeszcze sportowe emocje, ale te za oceanem. Tysiące ludzi wyszło na ulicy Nowego Jorku, by uczestniczyć w paradzie zwycięstwa amerykańskich piłkarek, mistrzyń świata. Towarzyszyły jej hasła wzywające do równych płac i sprawiedliwości społecznej. Grająca na obronie Tierna Davidson trzymała w rękach planszę z hasłem "Parady są fajne, równa płaca jest jeszcze bardziej fajna". Jak podkreślają media, amerykańscy piłkarze otrzymują wyższe wynagrodzenie, mimo że nie dorównują sukcesom koleżankom z drużyny narodowej. W centrum amerykańskiego biznesu, niedaleko Wall Street, było tłumnie, radośnie i kolorowo. Kiedy pojawiły się złote medalistki, rozległy się okrzyki USA, USA, a z okien biurowców posypało się konfetti.

a propos nie tylko zatracania się, jeżeli chodzi o oglądanie, ale w ogóle, jeżeli chodzi o życiowe pokusy. Ale nie chciałam zaczynać od żadnych wykładów na temat życia. Chciałam powiedzieć, że za chwilę rozwiążemy konkurs o karnety na OFF Festival, bo wybraliśmy 4 propozycje. Bardzo dziękuję za wszystkie. Niewinne hasło dzisiaj sprowokowało bardzo dużo i także bardzo poważnych odpowiedzi, chociaż nie tylko. To już niebawem. Teraz czeka nagranie od artysty, który przedstawia nam się jako Father Kong. I to jest utwór, który zapowiada kolejną płytę, jak myślę, bo za każdym razem te utwory zapowiadają płyty, potem przychodzą te płyty i potem znowu zapowiedzi. "1999" to jest tytuł tego nowego nagrania od Father Konga. Jak napisał sam Paweł, nagranie nawiązuje celowo do lat 90., a przynajmniej takie było założenie. Cytuję tutaj list, prosty bit, prosta gra, prosta muzyka, proste życie. Tak chyba wtedy było, albo mi się wydaje, bo byłem młody i wszystko z tamtych lat jawi mi się mniej skomplikowane niż obecnie. Posłuchaliśmy 1999, będziemy do tego numeru wracać. On zapowiada nową płytę Father Konga. Ta płyta ma roboczy tytuł Lazy Kong. więc może będziemy czekać długo. W każdym razie tytuł może się zmienić, singiel zapowiadający już jest, a ja nadal nie poznałam osobiście Pawła. Mam nadzieję, że to się kiedyś w końcu zmieni. To jeszcze jedno nagranie, które zapowiada nadchodzący album. Tutaj już nawet jest przybliżona data premiery. Malikowska i Brożek, ramię w ramię. O nic nie wołam i dziękuję ci za każdy dzień. Malikowska i Brożek, tak nazywa się ten duet tworzony przez Martę Malikowską i Wojtka Brożka. Wojtka pewnie wiele osób może kojarzyć z żółtymi kalendarzami. Martę można kojarzyć z filmów, z seriali. No bo Marta jest aktorką. Na przykład Ślepnąc od świateł podaje, bo to pewnie taki najświeższy, czy może najszerszy trop. W każdym razie ramię w ramię piszą i komponują. Płyta ma się ukazać pod koniec wakacji, a nagranie zatytułowane Nasza miłość zapowiada ten nadchodzący album. Teraz zmieniam język, ale będzie, myślę, zrozumiały dla wielu osób. Plus opowieść i trzymanie się pewnego klimatu pozostaje bez zmian. Ja больше nie играю na gitarze rock. Листаю на диване журналы мод. Нашел в комиссионке фирмовые варенки. Являюсь постоянным посетителем вагонки. Японский синтезатор, пластинка-виолатор. Японский синтезатор, пластинка-виолатор. We'll be right back. подарил 11 хитов, на нем я сочинил. Выпустил пластинку, живи спокойно. Протягивай в кафе, дуй пепси-колу. Японский синтезатор, пластинка-виолатор. Японский синтезатор, пластинка-виолатор. Японский синтезатор, пластинка-виолатор. Японский синтезатор, пластинка-виолатор. Синтезатор мне папа подарил 11 хитов, на нем я сочинил. Выпустил пластинку, живи спокойно. Протягивай в кафе, дуй пепси-колу. Że kilka osób uśmiechnęło się pod wąsem, tak jak i ja. To znaczy, ja wąsy zgoliłam przed wejściem do studia, ale kiedy usłyszałam to nagranie, syntezator, to się uśmiechałam od ucha do ucha. Jura Love pod takim szyldem wydaje swoją muzykę. Nasz producent z sąsiedniego kraju, tak chciałam powiedzieć, a wydaje nasz Jaromir Kamiński w nakładem Polena Records. Będziemy do tej epki Jura Love wracać. Zresztą nie mogę się zatrzymać, więc od razu jeszcze jedno nagranie zatytułowane Don't Stop. Just coming, y'all. Just now. Don't stop. Keep it coming, y'all. Jura Love to jest pseudonim, pod którym ukrywa się Igor Zuralew, na co dzień mieszkający w Petersburgu w Rosji. Nie tylko jest producentem muzycznym, ale także pracuje w radiu, więc i gra jako DJ, i produkuje muzykę, ale także prezentuje ją i promuje w radiu. Tutaj nakładem Polena Records ukazała się muzyka, z której korzystamy i będziemy oczywiście do tej epki wracać. Dostępna jest w internecie we wszystkich serwisach, więc gdyby ktoś chciał sprawdzić, jak zapisuje się tego wykonawcy, jego nika, to proszę zajrzeć na polskieradio.pl/trójka/alternatywy. Bo tam już wszystkie utwory zapisuje i tytuły, i wykonawców widać. To skoro jesteśmy przy zapisywaniu, to może od razu odkryjmy karty nasze konkursowe. Bardzo w ogóle dziękuję, bo to hasło pozornie nieduże wywołało bardzo wiele odpowiedzi, dokąd zmierzamy, czy też co przed nami. Bardzo wiele poważnych wypowiedzi, w których przebijała troska o to, co się dzieje z naszą planetą, przede wszystkim, to chyba najczęściej, no ale też o to, żeby nie marnować czasu. I to myślę w ogóle dwa takie bardzo istotne wątki, które każdy powinien gdzieś mieć w tyle głowy. A oto nasze propozycje wybrane, czyli cztery osoby, które dzisiaj wygrały karnet podwójny dla siebie i osoby towarzyszącej na cały OFF Festiwal. Zaczniemy może od propozycji, która nadeszła od Ani z Wrocławia, która jest swego rodzaju zapisem zabawy, więc aby odpowiedzieć na pytanie, posłużę się zabawą. Przeglądam właśnie stare gazety Bravo. Jeden z numerów otwieram na stronie 21, bo to suma liczb daty tegorocznego OFA. No i tutaj są horoskopy. Wybieram trzecie zdanie, bo słucham trójki i podaję odpowiedź. Twój cel to tajemniczy ktoś w kostiumie diabełka. Można i tak. Ja osobiście dosyć często, gratuluję Aniu, masz podwójny karnet na festiwal. Ja dosyć często w ten sposób, wybierając przypadkowy temat, układam muzyczne audycje, zwłaszcza PS, i uwielbiam tą zabawę, czyli przypadek, który prowadzi do czegoś, co się staje przemyślaną konstrukcją. Kolejna propozycja od Weroniki z Gubina to jest czarny humor, który bardzo przypadł nam do serca. Zmierzamy do tego, że wszystkie niskie osoby będą mogły wreszcie oglądać koncerty, bo zrobią sobie górę z plastikowych butelek. No właśnie. Kolejna propozycja od Patryka z Warszawy. To jest propozycja magiczna. Zmierzamy do najstarszego na świecie dębu w celu ujrzenia spotkania jednorożca z karkonoskim duchem gór. Liczy rzepą, aby obserwować partię szachów rozgrywaną między nimi. Gra będzie trwała do końca wszechrzeczy. Gratuluję wyobraźni i mam nadzieję, że spotkamy się na festiwalu. No i jeszcze ostatnia nagrodzona dzisiaj propozycja od Patryka z Warszawy, który napisał tak. Nie wiem, dokąd zmierzamy wszyscy, ale ja aktualnie zmierzam z Wisły do Gdańska w maratonie rowerowym Wisła 1200. Za mną 600 kilometrów. Dobrze, że jest trójka. Patryk, Patryk, rajd, Patryk, rajd. Tak ci powiemy. Obserwujemy cię w internecie, bo rajd Wisła 1200 ma swoją stronę internetową. Można tam, znając nazwiska zawodników, obserwować ich, w którym są miejscu. Widzimy, Patryk, że masz jeszcze drugie tyle przed sobą, więc ciśnij, chłopaku, byś zdążył przed OFF-em. No i do zobaczenia już na festiwalu. Wszystkim bardzo dziękujemy za udział. Gratulujemy nie tylko tym zwycięzcom, ale także tym wszystkim, którzy mają pewien rodzaj świadomości. To teraz New Rom. Childish, come back to me. Childish. New Rom z towarzyszeniem Basha, Childish Comeback, a potem Plate, odwiedziny na ich najnowszej płycie, nagranie zatytułowane Los. Możemy uznać, że wszystko dzisiaj się wiąże z tym pytaniem, co przed nami. Dokąd? No, ja z pewnością ku finałowi. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. To może jeszcze napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska to ja, Bartek Gil wydawał audycję, a Iwanka Kunewa ją zrealizowała. Na zakończenie zaglądamy na płytę też jednego z tych zespołów, które określa się supergrupami, bo doświadczeni muzycy związali się pod szyldem Obiekty i wydali płytę. Wcześniej słuchaliśmy już jednego nagrania z tego albumu. Docelowo, czy też finalnie na płycie znalazły się 4 utwory, ale każdy z nich jest solidny i wyrośnięty. 10 minut to jest chyba najkrótsze nagranie na płycie Obiektów. Dzisiaj rozstaniemy się utworem zatytułowanym po prostu Halny. No i do usłyszenia jutro po godzinie 19. Przypominam, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny można sprawdzać tytuły, a na Facebooku to samo można zrobić, plus wejść z nami w interakcję. Tam jesteśmy jako PS Gra. Do usłyszenia.